ye bet bi yere ye kiyama Nikako nyuma kengo herre binye Nikako yuke o sitana miko Lombe lombe lombe lebe son cheta e Ngolong ele nebe fenti gita e sa Bet bi yere ye Nika ala boyengo tuwa obiende Nika ala boyengo tuwa obie Niye ala jamba sitana biko Niye ala jamba ngo sitana biko Nisanji bebe nga bebe mbe ya bonkuna Nisanji bebe nga bebe mbe ya bonkuna Nisan kapere beba kunemna Woni san kapere beba kunemna san Baby yere yeah Oh baby yere yeah Baby yere yeah Nga ni sanka pere, beba kunemna sun.